prepara't, és el moment de fer quilòmetres, quilòmetres musicals. Ruta 66, rock d'avui, d'ahir i de sempre. Hola família, aquí comença un espai de ràdio dedicat als èxits d'ahir, d'avui i de sempre de la música rock. Això és Ruta 66. Rep una cordial salutació d'en Pitu Dos Santos. I per obrir el camí d'avui ens anem a Filadèlfia amb Brian, Ian, Kyle i Terry, quatre nois que formen Sila Sowa. Aquests amics del nostre programa ens porten When the Sky Imploded. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Pioners del rock and roll. Com cada setmana viatgem a mitjans del segle passat per escoltar els mítics artistes del rock and roll. Avui, Jerry Lee Lewis i una cançó de l'any 1958, High School Confidential. Amb vosaltres, l'anomenat The Killer. open up a honey, it's your lover boy me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rockin'. Honey, get your boppin' shoes, for the jukebox blow the fuse. Hey, everybody hoppin', everybody's boppin', boppin' at the high school hop. Well, the boppin' at the high school hop, takin' at the high school hop. Hoppin' at the high school hop, rockin' at the high school hop. Well, everybody hoppin', everybody's boppin', boppin' at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go! Baby, I'm gonna give you some good news. Look at here, speaker mama left a burn off off my shoe. Hey, my heart to beat a rhythm, my soul is singing the blue. Well, I'm popping at the high school hop. Popping at the high school hop. We're just jumping at the high school hop. We're rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go! Woo! Novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. Comencem les novetats d'avui amb un músic amb més de 40 anys d'experiència, John Baddorf, i una nova composició, That Don't Seem Right to Me, des de Wet Hills, Califòrnia, el més nou de John Baddorf. Work two jobs just to buy gas to get to one. Takes three cars just to guarantee that one will run. I bought their lousy cars and yet I'm paying off their corporate debt. It ain't my debt. Folks work harder every year for less and less. But it's still the same old mess. Everybody's going bust. To fix it, who you gonna trust? I'm not saying I know what to do, but every day I'm finding something new. One more thing in this crazy world that I can't see. That don't seem right to me. 100 bucks buys a torn up pair of jeans. Twice that much if you saw them in the magazines. With clever ad sales are strong, selling girls with barely nothing. But Des de Califòrnia ens arribava John Baddorf i el seu That Don't Seem Right to Me. I tot seguit, un quartet debutant, els Red Carpet Rats. El seu primer disc titular, The Year of the Rat, inclou tracks com aquest Going to Hell, des de la ciutat de Nashville, els Red Carpet Rats. Going to Hell és el debut d'aquesta banda de hard rock que ens arribava des de Nashville, Tennessee, els Red Carpet Rats. I com a última novetat d'avui, viatgem fins a la capital noruega, Oslo. Land of the Blind és la carta de presentació d'aquesta banda, Wilfred. Yeah. never hurt anyone. I'm nothing to be scared of. I'm all you ever dreamed of. In the land of the blind, the one I miss, King. The river runs so gentle. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Avui escoltarem una versió d'un conegut tema que va popularitzar Rod Stewart al 1976, Tonight's the Night. La versió que tenim ens arriba des de Tennessee amb la veu de Cody McCarver. From my window, stay away from my back door too. Disconnect the telephone line. Relax, baby, and draw that blind. Kick off your shoes and sit right down. Loosen off that pretty French gown. And let me pour you a good and long drink. Ooh, baby, don't you hesitate. This tide, spread your wings and let me come inside. 'Cause tonight's the night. It's gonna be alright. 'Cause I love you, girl. Say a word, my innocent child. Just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. And tonight's the night. It's gonna be alright. 'Cause I love you. girl, ain't nobody gonna stop us now. Ruta 66, rock d'ahir, d'avui i de sempre. Anem a fer un petit repàs a les cançons més exitoses del món del rock. Comencem amb una banda britànica, els Asia, i el seu primer número de l'any 82, Heat of the Moment. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. And now you find yourself in 82, the disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment, the heat of the moment, the heat of the moment, showed in your eyes. Showed in your eyes. Heat of the Moment, El Seisia, any 1982. Continuem a Anglaterra, amb la que alguns mestres l'anomenen la banda més poderosa del rock, The Rolling Stones, any 1994, You Got Me Rockin'. Continuem amb altres anglesos que també triomfaven als 70 i 80 amb el seu Boogie Rock. Vam debutar a finals dels 60 i encara continuen en actiu. Parlem dels Status Quo, any 1980, What You're Proposing. What you're proposing at the end of the night. Primer hem escoltat els Seisia, després els The Rolling Stones, els Status Quo, i per tancar aquest mini espai dedicat als grans èxits d'ahir, d'avui i de sempre del món del rock, els Scorpions. El grup més popular d'Alemanya, la banda de Klaus Main i Rudolf Schenker. Arribava al número 1 a la dècada dels 80 de, i també a tot el món amb aquest No One Like You. Ruta 66, camí del sud. Continuem el nostre viatge per la Ruta 66 i ara és el moment de la música country. Avui us presentem una jove promesa de Tennessee, Bo Ladner i el seu debut. Nosaltres hem triat aquesta cançó del seu primer EP, Riding That Midnight Train. I'm riding that midnight train. I'm riding that midnight train. That woman's his problem now. I thought she was high class, found out she just white trash. I guess that woman's his problem now. I'm riding that midnight train. I'm riding that midnight train. Just leave a town, not knowing where I'm bound. I'm riding that midnight train. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui hem triat com l'artista de la setmana un supergrup anomenat Chicken Foot i el seu disc de debut, que s'anomena igual que ells, Chicken Foot, on s'inclou tracks com aquest Sexy Little Thing. What you see is what you got up a sleeve. Sexy Little Thing són els Chicken Foot, una banda que està formada per Sammy Hagar, ex Van Halen a les veus, Michael Anthony també, ex Van Halen al baix, el gran virtuós i mestre de la guitarra Joe Satriani i Chad Smith dels Red Hot Chili Peppers a la bateria. Anem a escoltar la balada que porta per títol Learning to Fall. Lost in the sea of memories. Learning to fly again. Morning comes early. Oh. Trying to trust these wings. Cause where I fall deep. Will I crawl? I'm running you, baby. Running you, baby. Yeah. Els Chicken Foot, una banda formada, com hem dit, per Sammy Hagar a les veus, Michael Anthony al baix, Joe Satriani a les guitarres i Chad Smith a la bateria. I l'última que escoltarem d'aquest fantàstic disc de debut d'aquesta superbanda, els Chicken Foot, es titula My Kinda Girl. Doncs bé, amics, el nostre viatge setmanal per la ruta 66 arriba a la seva fi. La propera setmana tornarem amb més novetats i més èxits d'ahir, d'avui i de sempre del món del rock. Per acomiadar-nos, un duet que va arrasar els últims premis Grammy. La veu dels legendaris Led Zeppelin, Robert Plant, i la cantant de Bluegrass, Alison Krauss. Amb la cançó Gone, Gone, Gone, Don't Move On, marxem. Apa, siau! Cause I'll be gone.